Cevaben dedim, hayvan gibi olamazsın. Çünkü hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Lezzetini tam alır, rahatla yaşar yatar. Hâlıkına şükreder. Hatta kesilmek için yatırılan bir hayvan, bir şey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister, fakat o his dahi gider. O elemden de kurtulur. Demek en büyük bir rahmet, bir şefkat-i ilahiye, gaybı bildirmemektedir. Ve başa gelen şeyleri setretmektedir. Hususan masum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir. Fakat ey insan, senin mazi ve müstakbelin akıl cihetiyle bir derece gaybilikten çıkmasıyla, setri gayıptan hayvana gelen istirahatten tamamen mahrumsun. Geçmişten çıkan teessüfler, eliğin firaklar ve gelecekten gelen korkular ve endişeler, senin cüz'i lezzetini hiçe indirir. Lezzet cihetinde 100 derece hayvandan aşağı düşürür. Madem hakikat budur, ya aklını çıkar at, hayvan ol, kurtul, veya aklını imanla başına al, Kur'an'ı dinle. 100 derece hayvandan ziyade bu fani dünyada dahi safi lezzetleri kazan, diyerek onu ilzam ettim